To zespół Echa. Byli kiedyś w audycji Trójka Żąda Debiutów. Wcześniej Cały na czarno. Tego artysty nie było w tej audycji, ponieważ audycji chwilowo nie ma na antenie, ale nie ukrywam, że jeśli wróci, to z dużą przyjemnością spotkam się z Całym na czarno. I w tej trójce na początku był również, właściwie w środku był Mikis i Wolski, czyli Mikis Cupas i Adam Wolski. Spotkanie na szczycie, chociaż płyta tak mocno nie zaistniała, jak powinna, bo sporo przebojowych utworów na tym krążku było również. To kto teraz? A propos Trójka Żąda Debiutów, Lunatyk i Blauka. Oni byli. Marika była również, ale już jako gwiazda, a nie jako debiutantka.

Trochę ożywienie nad ranem w nocnej Polsce. To zespół Lunatyk z płyty Sztuczny Uśmiech, wcześniej Marika, ale Marika nie sama, bo wraz z gościem, którym był Skubas, no i zespół Blauka. To teraz będą trzy panie. Trzy panie, które były u nas w Trójce parę razy już zresztą. W Plateau to będzie Sabina, potem będzie Kagiuma, no i Jaźnicka w swoim ostatnim utworze, bardzo ładnym, swoją drogą gram go dość często, bo lubię po prostu. Byłoby lepiej. Thank you.

serca. To Basz ze swojej nowej płyty, która już wkrótce, Brokat. Następne będą Cienie. Zresztą Cienie już państwo słyszeli, bo u Marcina Cichońskiego i Wioli Myszkowskiej Basz gościł nie tak dawno. Wcześniej Brodacze Life Act, a teraz już powiem państwu miłego dnia. Budzik się za chwilę odezwie. My dziękujemy. Ewa Redel, Tomasz Żonda. To była Nocna Polska. Na koniec jeszcze przez chwilę, tak jak przed tygodniem, zresztą Weiss. Thank you.